अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करो जिनसे तुम्हें रोका गया है तो तुम्हारी छोटी बुराइयों का हम खुद कफारा कर देंगे और तुमको एक बाइज्जत जगह दाखिल करेंगे।